राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम तो है संसार परमात्मा, एक है मैं, तीन है, तीन जीव संसार है वो यह रूप से माना जाता है, परमात्मा वह रूप से माना जाता है, मैं रूप से माना जाता है, तो यह वह मैं तीन है वही, तो वह है वो भी एक है और यह है वो भी एक है, मैं यही एक है। मैं मान लू परमात्मा जीव जाता जितने जीव सब एक है, एक धातु है, और ये संसार के भी क्षतिजल पाओ सबसे एक धातु है, पर जीव परमात्मा का अंश एक धातु है और परमात्मा एक है, पर परमात्मा एक है उसकी ये दो चीज है। गीता में अपरा और परा दो प्रकृति बताई भगवान ने, भूमिरा पोन्द्रो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरेयम यम अपरा इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे दूसरी परा प्रकृति है, परा प्रकृति जीवात्मा है, तो जीवात्मा परा प्रकृति अपरा प्रकृति ये संसार जल, तो अपरा प्रकृति प्रकृति प्रकृति वाला एक चीज है, जो स्वभाव अपना मैं अपना स्वभाव एक ही होता है, तो परमात्मा सब एक हो जाते हैं, अपरा प्रकृति परमात्मा का रूप और परा प्रकृति परमात्मा का रूप, तो परमात्मा ही हुए। अब इसमें गलती क्या होती है कि ये है तो परमात्मा का अंश और प्रकृति के अंश को पकड़ता है, जो प्रकृति का अंश रह नहीं सकता, ये जड़ अपरा प्रकृति है, ये इसको पकड़ता है कि मैं रहता हूँ, रहेगी नहीं कभी, अपने साथ कभी रही नहीं, कभी रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, ये तो निरंतर अभाव में जा रही है, और परमात्मा निरंतर अभाव में होता है, भावी रूप होता है परमात्मा अंश, इसका भी भाव रहता है, ये अभाव में जाती है, तो इनके साथ अपना न अपनापन न रखे, बस इसकी सेवा करे, संसार की सेवा करना, क्यों कि संसार से लिया है, अपना शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, योग्यता है, विद्या है, बल है, ये सब संसार मिला है, बल भी संसार मिला है, शरीर संसार मिला है, योग्यता भी संसार से मिली है, तो जिसके मिली उसको दे देना है, ये कर्मयोग है, अपनी नहीं है उनको दे देना, ईमानदारी है, ये है जिसकी चीज दे दी, मानो संसार की सेवा के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए है, और मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूं, काम बन गया, ये संसार है परमात्मा मैं हूं, मैं इनसे अलग हूँ, ये होगा ज्ञान मार्ग, और मैं और ये मेरा सब है परमात्मा का, ये हो गया भक्ति मार्ग, और संसार की चीज मिली है मेरे को, मिली संसार को दे दी, कर्मयोग हो गया, अपने को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया, और सब कुछ परमात्मा का ही है भक्ति योग हो गया, सीधी सरल बात है, सीधी तो अपने जो मिली हुई है, ये मिली हुई है, मिली अगर दो हुआ, एक मिली मानो हमारे मिली है बिछड़ने वाली, एक मानो घुल मिल गई हमारे साथ में, तो घुल मिलेगी तो माना हुआ है, अरे मिली हुई सच्ची बात है, अरे घुल मिली है साथ में रहेगी नहीं, ये सच्ची बात है, बिछड़ जाएगी ये सच्ची बात है, तो बिछड़ जाएगी तो उससे तो क्या पार फायदा नहीं होगा, और हम अगर त्याग कर दें तो फायदा होगा, अवस्था एक ही होगी, हमारे पास नहीं रहेगी तभी हम ही रहेंगे, और जो हम छोड़ देंगे तो हमें ये करेंगे तो तुम प्रचंड स्वातंत्र्यात अतुल परिताप आए मनुष्य, ये चले जाएगी तो ताप होगा और स्वयं त्यक्ता ये थे समानंदम विदी। त्यागी और दरिद्री की अवस्था एक ही होती है। त्यागी के पास भी कपड़ा फटा हुआ चादर एक है, बैग में जूती नहीं, सर पर चादर नहीं, आंटी में दाम नहीं, और दरिद्री का यही दशा है, पैर में जूती नहीं, फटा कपड़ा है, आंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, एक को तो मिलता नहीं, एक लेता नहीं, ये तो फर्क है। जिसको मिलता नहीं वो दरिद्री, लेता नहीं वो त्यागी। तो लेने की भावना से दरिद्री हुआ, त्यागी भावना से दरिद्र हो गया, त्यागी हो गया। लेने की बेईमानी या नहीं लेना ईमानदारी, ईमानदारी मुक्ति, बेईमान ना बंधन, कितनी सीधी सरल बात है। शरीर अपना मानते हैं, अपना है नहीं है शरीर, शरीर तो संसार का है। अपना शरीर कैसे हुआ? अपना शरीर पर अपना बस चलता ही नहीं, हम चाहे जैसे शरीर को बना सकते हैं, चाहे जैसे रख सकते हैं क्या? हम जैसा चाहे रख नहीं सकते, हम बना नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते कि काला है थोड़ा गोरा कर ले, चाहे जितने जी जाए, बीमार न होने देवे, हमारा कोई बस चलता ही नहीं। फिर कि मेरा मेरी गलती है ना, गलती छोड़ दो, बस संसार सेवा में लगा दो, जो चीज है वो भी संसार की, शरीर संसार का, यथा योग ठीक तरह से मिला है तो यूं दुरुपयोग न करें, अपने लिए न माने, अपने भोग में सुख में न लगावे, आराम अपने खुराक अपने लिए और दे दी, अन्न हम खा लेंगे तुम ही खा लो भाई, कपड़ा हम पहन तुम भी पहन लो, निर्वाह अपना करना है, दुनिया सब निर्वाह करना है, तो इनकी संसार की मांग संसार को दे दे, अपने को परमात्मा भगवान परमात्मा दे दे, बस वेलकम हो गया। ज्ञान पूर्वक संसार हमारा है और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा हमारा है। विवेक साफ कहता है कि संसार पर सही पर हमारा बस नहीं चलता, तो ये हमारा नहीं है, इस संसार का है, संसार के लिए ही है, हमारे लिए भी नहीं है, सही हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो क्या है कि हमारा जो संसार के साथ संबंध नहीं रखना ये हमारे लिए है, इसका संबंध तोड़ देना ये हमारे लिए है, माने इसका फल हमें मिलेगा, मुक्ति हमारी वो होगी। तो संसार का त्याग है वो हमारे लिए है, तो संबंध संसार का संबंध जोड़ना हमारे बंधन के लिए है। प्रत्यक्ष बात है, जिन घरों को, जिन रुपयों को, जिन व्यक्तियों को आपने अपना मान लिया वही बंधन रूप है, हमने अपना नहीं माना वो तो मुक्ति है ही हमारी। क्या बात है, संसार में ज्यादा तो मुक्ति है, हजारों लाखों करोड़ों घर है वो हमारे नहीं है, वो बिखर जाए बन जाए कोई असर पड़ता ही नहीं, एक जो घर हमारा है वो घर जाता है तो ज्यादा तो मुक्ति हुई है। और मनुष्यों में व्यक्तियों में 5-10-15 हमारी है, इसके सिवा जो मर जाए जो हमारा है ही नहीं, तो हमने अपना माना वो ही बंधन है, रुपया हमने माना वो तो ही बंधन है, हमने नहीं माना वो मुक्ति है, साफ उसे तो मुक्त है कि नहीं, साफ मुक्त है। जमीन जायदाद जो हमारी मान ली हमने, अपनी मान ली वो है बंधन, तो बंधन का ही बेईमानी, पहले हमारी नहीं थी, पीछे हमारी नहीं रहेगी, तो बीच में हमारी कैसे हो गई? आधा बनते थी अन्नास्ती वर्तमान भी तत्व था, वर्तमान में वो हमारी नहीं है तो पहले हमारी नहीं रहेगा भी नहीं रहेगी, और पहले हमारी नहीं पीछे नहीं रहेगी तो आधा बनते थी अन्नास्ती, तो आदि में अंत में, तो वर्तमान में कैसे हमारी कैसे है? हम ऋषिकेश स्वरक्षण रहते थे तो वहां सिलीपट आते थे, आज के दुद्धांग रहते हैं, वो आकर के हमारे पास में होकर निकल गया और रोने लग गए कि हमारा सिली चला गया, और उधर से निकल गया तो हम रोते ही नहीं, तो मूर्खदाई है। ऐसे हमारे पास में होकर धन चला गया, हमारे पास बेटा चला गया, हमारे पास घर और चला गया, और उन्होंने गए उधर धन चला गया। फर्क क्या है? हमारे पास में होकर निकल जाए तो क्या, जी उधर निकल जाए तो क्या, बेटा हमारे पास आ गया मर गया, तो आया था मर गया, हमारे क्या गया, हमारे क्या गया बताओ। रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आया जो ही जान गए परमा खाल। रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आया जो ही जान गए तू परमा खाल, मौज हो जाएगी कितनी भी चक्रवात। विचार में ज्ञान ज्ञान ज्ञान के कुमार को शु वर्तन थे अपना कोई मतलब नहीं, कर्म मार्ग में अपनी अपनी बनो शर्मा में लगा दे, भक्ति में भगवान को अपना मान ले, कोई एक करो तीन हो जाएगा, पक्षपात ना करे आग्रह ना करे तीन ही हो जाएंगे। यद सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग ही हमने थे, सांख योग पृथक बाला प्रवर्धन थे न पंडित एक मास सम्यक अभिवर्विंद थे फलम फल होता है। सांख योग बड़ी सीधी बात, बहुत सरल बात, सीधी एकदम। ये शरीर संसार में मिला हुआ है और बिछड़ेगा, मिल गया है बिछड़ जाएगा, तो पहले नहीं था पीछे हमारा नहीं, तो बीच में हमारा तो रही है, हमारा तो उपयोग करने के बाद बात है, उपयोग करो कल्याण होगा, सदुपयोग कल्याण हो, दुरुपयोग बंधन। अपनी मान अपने सुख के लिए मान लिया बंधन हो गया, दूसरा कोई दूसरा हित के लिए कर दिया मुक्ति हो गई। हमारी रहेगी तो नहीं, कितना ही करो किसी के पास नहीं रहेगी, आप पास रह जाएगी। नहीं के नापि समंगता वसुमती मंजत याशी, किसी एक के साथ नहीं तुम्हारे साथ कैसे रह जाएगी, साथ रहने की रीति नहीं है, तो उपयोग करना है बस, मिल गई जैसे उपयोग कर रहे सीधी साधी मुक्ति एकदम, बहुत सरलता से अपनी मान लेते हैं फिर छोटी कठिन हो जाती है, अपने लिए मान लेते और कठिन हो जाती है। प्रकृति मिली हुई हमारे लिए कैसे हुई, हम तो चेतन है परमात्मा का अंश है, ये जड़ है, ये तो हमारी है नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, हमारे नहीं हमारे लिए नहीं है, संसार के संसार के लिए है, तो हमारे क्यों नहीं है, अच्छा योग वितरण करने के लिए। जैसे सदावर्त में कोई बैठा दे कि भाई आने वालों को भोजन करो, तो हमारे को तो भोजन कराने के लिए बैठा है, हमारा सदावर्त चीज हमारी कब्जे करने बैठा है। ऐसे जितनी चीज इन चीजों के द्वारा दूसरों का हित करूं सेवा करूं, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। बस अपने मानना अपने लिए मानना गलती, अपना स्वयं चेतन है हमारे जड़ कैसे होगा, और इस जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति, जड़ के त्याग से प्राप्ति होगी चेतन की, जड़ के द्वारा थोड़ी होगी, जड़ के त्याग से चेतन तय रहेगी, चेतन रहेगी नहीं, बड़ी सी सरल बात है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है और बंधन प्रयत्न साध्य है, बंधन कठिन है मुक्ति लोग कहते हैं मुक्ति कठिन है, मुक्ति छोड़ा मुक्ति भी कठिन क्या होगा, छोड़ना ही कठिन है, छोड़ना कठिन क्यों, सुख चाहते हैं संग्रह चाहते हैं, सुख और संग्रह चाहते हैं यही बाधा है, सुख रहेगा नहीं संग्रह रहेगा नहीं, ये कठिनता है। संग्रह चाहते हैं सुख चाहते हैं, ना संग्रह रहेगा ना सुख रहेगा, हमारा है ही नहीं रहेगा कैसे संग्रह कर दे वो चीज भी हमारी नहीं सुख भी हमारा नहीं हमारा निज सुख हो तो जाएगा ही नहीं करना चाहो बताओ अपने अपने लिए मानना है ये करना अपने मान लिया अपने लिए मान लिया अपने लिए है अपने मानने से कठिन क्या हुई अपने नहीं मानने से कठिन क्या हुई। कर्पात्री जी महाराज ने कई यज्ञ कर दिए लाखों रुपए लगा दिए पर करोड़पति बैठा हुआ लाख रुपए नहीं लगा सकता अपना मान लिया कैसे लगा है कठिन हो गया ना। कर्पात्री महाराज लगा दिए क्यों माना अपने नहीं माना लगा दिया तो अपना मानना यही बंधन है। कितने कितने यज्ञ कर दिए कैसा काम कर दिया तो अपना नहीं माना चाहे करोड़पति है अरबपति है नहीं कर सकते क्योंकि अपने लिए मान लिया और अपना मान लिया सीधी बात है। तो ये गलती है अपना ये इतना सुख गया कि अपना नहीं माना काम हो गया हाँ। इतना जल्दी गया अपना त्याग देना हाँ। इतना सुगम है हाँ, सुगम है कैसे सुगम है विवेक से सुगम है विवेक विवेक का आदर करें। विवेक का है कि ये जो मिला हुआ है पहले अपना था क्या ये विवेक कहता है विवेक होता है ना विशेष प्रथम भाव है विवेक कहता है कि हम पहला था क्या आज 100 वर्ष से पहले ये शरीर अपना था क्या कुटुंब धन जमीन जायदाद ये अपने थे क्या एक बात बुझे ये जमीन जायदाद रुपये पैसे कुटुंब अपना रहेगा अपना विवेक कहता है ना ये सब बात है। तीसरी बात अभी वर्तमान में भी तो अलग हो रहा है निरंतर जितनी आयु बीत गई उतना तो संसार शरीर सब अलग हो ही गया अब जात बाकी है ये भी अलग हो जाएगा तो पहले अपना नहीं था पीछे अपना नहीं रहेगा अपना अपने अभी वर्तमान में भी अपना अपना छूट रहा है जैसे बालकपन अपना नहीं है अभी तो अभी जवानी कौन अपनी रहेगी वृद्धावस्था कौन सी अपनी रहेगी रोगी अपना निरोग अपना कपड़ा कहेगा तो पहले ही अपना नहीं पीछे अपना नहीं अपना अब भी अपना पन नहीं अपना बस नहीं चलता है इस विवेक का आदर कर दो सुगम है। विवेक का आदर ना करो तो कठिन है अरे विवेक आदर करने के लिए विवेक दिया है अरे विवेक का आदर नहीं करो तो मनुष्यता क्या हुई पशु पक्षी हुआ। विवेक का अगर आदर नहीं करे विवेक से नहीं देखे तो मनुष्यता हो गई क्या मनुष्य में तो विवेक शक्ति है और क्या मनुष्य में क्षित जल पाप का शरीर शरीर पशु बरूबर है एक विवेक लक्षण है तो विवेक का आदर कर दो इतनी सुगम बड़ी सुगम है वर्तमान की चीज है इसमें भविष्य नहीं है वर्तमान की है अपना नहीं था अपना नहीं रहेगा अपना नहीं रह जाता है अपना नहीं अपना हो नहीं सकता अपना नहीं था नहीं रहेगा नहीं है नहीं हो सकता चारों बात है अपना नहीं था अपना नहीं रहेगा अपना अपना नहीं रह रहा है अपना हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता अपना हो ही नहीं सकता उस छोटे में छोड़ने में क्या जोर है बताओ जो अपनी नहीं है उसको अपनी न माने तो इसमें क्या कठिनता है क्या समय लगेगा ये पंडाल हमारा नहीं है तो इसका सुख तो मिटेगा नहीं आराम नहीं मिटेगा पर बंधेंगे नहीं हम आगे बैठे चल दिए लाल बिगड़ जाए टूट जाए समझ तो इसको तो महाराज प्रारंभ से ही अपना नहीं माना तो बस आरंभ से मान लिया तो गलती हुई तो अब सुधारना गलती सुधारने के लिए आए हैं और क्या काम है बताओ आप इतने बैठे हो यहाँ आए हो तो कुछ नहीं आए हो क्या रुपया मिलता है भोजन मिलता है आदर मिलता है कपड़ा मिलता है मकान मिलता है क्या मिलता है इतने जल्दी इतना आगे तो यहाँ क्या मिलता है? सच्ची बात मिलती, विवेक मिलता है, और क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, जिस प्रकाश में दिखने लग जाए। अंधेरा दूर होता है, अंधेरे में एक दिखती है, प्रकाश में साफ साफ दिखता है अलग अलग। और क्यों आए बताओ? और कोई प्रयोजन बताओ, कोई बता दो। आपने कमाया आपके हाथ में है अपने हाथ में नहीं है कमाना, तो खाना तो कभी घाटा खाना ही नहीं चाहिए। कमाना ही हाथ में तो कमाना चाहते हो, कमाना तो चाहते हो, कमाना चाहते हो क्या तो गम जाता है कि नहीं? कमाना ही कमाना होता है, गमाना होता ही नहीं तो फिर अपना कैसे रहा? कमाना गमाना दोनों अपना कहा रहा? हाँ तो अविवेक है ना, तो विवेक से मिटेगा भाई। जो दवाई है जिस रोग के लिए है, वो रोग दवाई, जैसे भूख लगी है तो पानी से कैसे मिटेगी? प्यास लगी है तो लोग कहते बोलता वही हलवा बहुत ताजा ताजा हलवा है, घी तैरता है, लो पी लो। मैं प्यास प्यास मर रहा हूँ, वो खा लो हलवा, हलवा सुखा लगेगा। तो दवाई जिसकी लगेगी तो ये अविवेक तो विवेक दवाई है इसकी। क्षुधान भागे पानी, तृषान भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरिनाम बिंदु मानव साचे मन, तो विवेक संपूर्ण हो जाएगा। अरे विवेक भगवान ने दिया है, अब आप काम में ले ना ले आपकी मर्जी है। काम में लेना इसीलिए इकट्ठे हुए यहाँ पर, उस विवेक को काम में लेने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। सत्संग से और क्या मिलता है बताओ? प्रकाश ही तो मिलता है, जिस प्रकाश में हमारो है जैसा दिखने लग जाए वो तो प्रकाश ही मिलता है, और क्या मिलता है? तो इस प्रकाश में देखना है तो अपना सब भाइयों से कहना है कि भाई पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, वर्तमान में अपने से अलग हो रहा है, तो इसका उपयोग क्या करें कि दूसरों की सेवा के लिए लगा दें। अपने स्वयं छूटेगा दुख होगा, हम दे देंगे तो सुख होगा। समझे? स्वयं त्यक्ता ये थे सम सुखम अनंतम विदधति और वृदंत स्वातंत्र्यात अतुल परितापाय मनस। आपसे आप चला जाएगा, मरता है तो भी त्याग होता है, त्याग करते तो त्याग होता है, संबंध विषय तो दोनों में होता है। हम दे देते हैं इसमें हमारा त्याग हुआ, और कोई ले लेता है खो जाता तो त्याग हुआ। त्याग अंत में होगा ही, हम कर दे तो मौत हो जाएगी, दूसरा करे तो मौत हो जाएगी। क्या हम रहते हुए चल जाएगा तो मौत हो जाएगी, रहते छोड़ दे तो मौज हो जाएगी। मौज में मौत में फर्क है, मौत कोई चाहता नहीं, मौत सब चाहते हैं। मौत कोई चाहता है, अरे मौत तो होगी, मौज ले लो। दशा एक ही रहेगी, मौत हो जाएगी तो नहीं रहेगा, और त्याग तो नहीं रहेगा तो मौज हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, ऐसी बढ़िया बढ़िया बात है एकदम। गोविंद गोपाल की जय हो।